द्वितीय मिथ्यात्व का लक्षण क्या है? प्रतिपन्न उत्पाद त्रैकालिक अनुच्छेद प्रतिपन्न, जो वस्तु की प्रतीति जहाँ होती है वही तीनों काल में इसका निषेध करना उसका अभाव है, ऐसा मानने से एवं अत्यंत असत्व आपात है, अत्यंत असत्य हो जाएगा। सब जो प्रपंच को तो असत्य नहीं मानते हैं, बंध्यापुत्र सत्य दिशा में जिस असत्य है इसे सब वस्तु का अभाव दे दी, घट आदि आकाश आदि वस्तु सब का अभाव मानेंगे, जहाँ जो वस्तु दिखती है वहीं उसका अभाव है तीनों काल में, तो अत्यंत असत्य हो जाएगा। क्योंकि प्रतिपन्न उपाधि त्रैकालिक अनुच्छेद प्रतिपन्न, यही मिथ्या तो है, जहाँ जो वस्तु की प्रतीति होती है उसकी संभावना तो अन्यत्र नहीं, अन्यत्र असत्य है। प्रतिपन्न से घट है, कपाल में दिखता है घट, अन्यत्र तंत्र आदि में घट प्रशक्त ही नहीं, ये माना गया घट अन्यत्र है ही नहीं, और जहाँ दिखता है कपाल में वही अभाव हो गया, पट अन्यत्र नहीं तंत्र में दिखता है और तंत्र में ही अभाव हो गया, अन्यत्र असत्य न संप्रतिपन्न से घटा दे, अन्यत्र असत्य न संप्रतिपन्न से, आपको इष्ट है घट आदि अन्यत्र संप्रतिपन्न नहीं नहीं माना गया, कपाल में घट दिखता है कपाल में है, तंत्र में पट दिखता है, तंत्र भी अन्य उपादान में पट नहीं, अन्यत्र असत्यन संप्रतिपन्न असत्यन माना गया पट आदि घट आदि, और वही निषेध कर दिया कपाल में पतंत्र में, तो सर्वत्र त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम परिवर्तितम, यह अर्थ हो गया, जहाँ दिखता है वही त्रैकालिक निषेध हो गया, जहाँ नहीं दिखता जहाँ नहीं है वहाँ तो त्रैकालिक निषेध है ही, तंत्र में कभी घट नहीं रहता है, कपाल में पट नहीं रहता है, अन्यत्र पट कहीं नहीं रहता है, तंत्र में ही रहता है, अन्यत्र जो नहीं रहता है वो तंत्र में अभाव हो गया, तो सर्वत्र अभाव हो गया, सर्वत्र त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम घटपटादि में आ गया, इसके द्वारा परिवर्तन निष्पन्न हुआ। ऐसा नहीं मानोगे अन्यत्र मानोगे, पट का निषेध तंत्र में कर दिया अन्यथा तेसा अन्यत्र सत्ता था तो अन्यत्र सत्ता मानो, कपाल में घट नहीं तो अन्यत्र तंत्र में मानो, अन्यथा तेसा अन्यत्र सत्ता था अन्यत्र सत्ता की आपत्ति है, आप भी मानते अन्यत्र घट नहीं कपाल को छोड़ करके अन्यत्र ही नहीं, और कपाल में भी निषेध हो गया तो कहीं भी घट नहीं रहा, ऐसा नहीं मानोगे अन्यथा तेसा अन्यत्र सत्व की आपत्ति अन्यत्र रहे, यहाँ निषेध कर दिया घट अन्यत्र तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, अन्यत्र यदि है तो मिथ्या कैसे, यहाँ नहीं अन्यत्र है तो मिथ्या नहीं, वायु में रूप नहीं पृथ्वी जल तेज में रूप है, रूप तो मिथ्या नहीं हुआ, इसी प्रकार घट कपाल में नहीं रहे अन्यत्र यदि रहेगा तो मिथ्या नहीं, नहीं तेसा अन्यत्र सत्ता संभव होते, और आप ही मानते हो कि अन्यत्र तेसा सत्ता न संभव होती, अन्यत्र सत्ता है ही नहीं और स्वाधिकरण भी नहीं, तो फिर असत हो जाए, पता पता से कथम असत वैलक्षण, असत वैलक्षण कथम प्रपंच से प्रपंच में आकाश आदि में असत से असत्संग और वंद्यापुत्र विलक्षणता के लिए नहीं सतसृंग आदि इधो अन्यत असत सतसृंग आदि इत अन्य सतसृंग में वंद्यापुत्र में जो असत्य है और क्या असत है, कहीं भी नहीं तीनों काल में यही तो है, सत्संग बंध्यापुत्र कहीं भी तीनों काल में है ही नहीं, और पट भी कहीं भी तीनों काल में है, तंत्र में प्राप्त नहीं तंत्र में भी निषेध कर दिया आपने, यही मिथ्या है तंत्र में पट नहीं तो फिर कहीं भी नहीं रहा, तो सत्य विषाण बंध्यापुत्र से क्या दिन हुआ, जैसे सत्य विषाण बंध्यापुत्र असत है ऐसे घटपट आकाश आदि भी असत हो जाएगा। इसके ऊपर सिद्धांत की तरफ से शंका करेंगे, निरपेक्षत्व में असत्वम खंडन करता है ठीक है नहीं, न चाहे निरपेक्षत्व में तद असत्वम बंध्यापुत्र शशि विषाण में असाध्य में असत्य है, निरपेक्षत्वम उपाख्य है, उपाख्यात्म योग्यम उपाख्यम जो शब्द के द्वारा कहा जा सकता है, निरपेक्षत्व शब्द वृत्ति अभिषेकम, निरपेक्षत्वम किम शब्द वृत्ति अभिषेकम, शब्द वृत्ति का विषय नहीं, वृत्ति का शब्द जन वृत्ति का विषय नहीं, शब्द का विषय होगा घटपट आदि घटपट शब्द का विषय होता है, निरपेक्ष है किसी शब्द का विषय नहीं, सत विषाण बंध्या पुत्र आदि निरपेक्ष तो शक्ति है नहीं किसी की, सत विषाण बंध्या पुत्र को बोधन कराने के लिए यह असत्य है। पूर्व विषय कहता निरपेक्ष तो कहते हो तो निरपेक्ष कैसे हुआ, आप तो उसका उपाख्यान करते हो। निरपेक्ष शब्द नहीं वो तो प्रतिपाद्य थे, उपाख्या तुम आयु क्यों कदम उपाख्यान नहीं कर सकते, और निरपेक्ष पद्धति कैसे कहते हो, निरपेक्ष पद नहीं वो व्याख्या निरपेक्ष पद से ही आप उसको कहते हो, सत विषाण बंध्या पुत्र का आप कहते हैं निरपेक्षम, निरपेक्ष पद से ही तो कहा, निरपेक्ष पद से ही उसकी व्याख्या करते हो तो संबंध मानव वृत्ति शब्द का शब्दजन्य वृत्ति का विषय हो जाएगा, निरपेक्ष शब्दजन्य वृत्ति का विषय निरपेक्ष हो जाएगा व्याख्या मानकर। यदि किस शब्द का विषय नहीं तो कोई शब्द नहीं कहो, निरपेक्ष कैसे कहोगे, ना तो अप्रत्ययमान असत्व, असत्व का अर्थ अप्रत्ययमान बंध्या पुत्र सुश्रीजान प्रत्ययमान नहीं होता है, इसलिए अप्रत्ययमान आकाश आदि प्रपंच प्रत्ययमान है, इसलिए अप्रत्ययमान नहीं असत्य नहीं विरक्षण होगा, तो पूर्व पेशी खंडन करता है। यदि असत्य बिल्कुल प्रतीति का विषय नहीं मानेंगे, असत्य की प्रतीत नहीं होगी, असतो प्रतीतो असत वैलक्षण ज्ञान से असत प्रतीत निराश से असत पद प्रयोग से चयुगा तीन आयु गए असत अप्रतीत, असत कौन है बंध्यापुत्र सत्विषाण, यदि प्रतीति किसी भी प्रकार ज्ञान नहीं मानेंगे तो ये प्रपंच का आप कहो तो असत विलक्षण, प्रपंच असत वैलक्षण एक एक प्रयोग शब्द प्रयोग करेंगे, अब ज्ञान कैसे होगा, प्रपंच असत वैलक्षण ज्ञान होगा, असत वैलक्षण ज्ञान होने के लिए असत ज्ञान चाहिए, घट भिन्न ज्ञान होने के लिए घट ज्ञान चाहिए, पृथ्वी ज्ञान से ही अभाव ज्ञान होता है, असत वैलक्षण असत भिन्न, असत भिन्न तो प्रकार के ज्ञान होने के लिए असत ज्ञान चाहिए, असत की प्रतीत नहीं होती तो प्रपंच में असत वैलक्षण ज्ञान से अविरा नहीं हो सकता है, और असत प्रतीत निराश से वो असत प्रतीत निराश असत की प्रतीत होती है उसका निराश करते, अब तो असत की प्रतीत नहीं होती है, सस्य विषाण बंध्यापुत्र की प्रतीत नहीं होती है, असत की प्रतीत होती है, नहीं। क्या नहीं होती, असत की प्रतीत का निषेध करते हैं, असत की प्रतीत का निषेध करने के लिए बुद्धवा शब्दान प्रयोग थे, शब्द प्रयोग के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धवा शब्दान प्रयोग थे, बुद्धवा अर्थम बुद्धवा अर्थ को जान करके शब्द प्रयोग करता है। अभी आपने कहा असत्य की प्रतीत नहीं होती है, असत्य की प्रतीत का निषेध करने के लिए असत्य प्रतीत चाहिए, असत्य प्रतीत नहीं हो तो शब्द कैसे प्रयोग करेगा, असत्य प्रतीत नहीं होती, असत्य प्रतीत निराश करने के लिए शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, शब्द प्रयोग करोगे तो शब्द प्रयोग के लिए ज्ञान चाहिए, शब्द प्रयोग जनक ज्ञान आवश्यक है, शब्द प्रयोग का जनक ज्ञान है, शब्द प्रयोग होने के लिए पहले ज्ञान बुद्धवा शब्दान प्रयोग थे, शब्द प्रयोग का ज्ञान कारण है, असत प्रतीति नहीं होती है कहने के लिए उसके पहले ज्ञान चाहिए, असत प्रतीति नहीं हो तो निराश भी नहीं होगा, और असत पद का प्रयोग नहीं होगा, अब असत पद का प्रयोग करते हैं, असत यदि कुछ की उसकी प्रतीति होती नहीं तो असत पद का प्रयोग कैसे होगा, असत पद का प्रयोग हो कैसे प्रयोग करेगी, असत्य प्रदर्जन यदि शब्द का ज्ञान होता ही नहीं तो असत पद का प्रयोग क्यों करेगी, जिस पद से कोई अर्थ ज्ञान नहीं होगा उस पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो प्रयोग करते हो इसलिए क्या मानना पड़ेगा, असत्य की प्रतीति होती, इसलिए यदि असत्य की प्रतीति होती अप्रत्ययमानत्व असत्व में व्याख्यान ठीक होगा, अप्रत्ययमानत्व सत्व नहीं होगा, न च अपरिचयते अप्रत्ययमानत्व तत्व, सिद्धांत कहते हैं असत्य की प्रतीति हम अंत्य शब्द से ज्ञान अत्यंत असत्य ज्ञानम अर्थे शब्दों करोती, अत्यंत असत्य अर्थे शब्द ज्ञानम करोती, असत्य अर्थ में शब्दजन्य ज्ञान होता है, सतम स्थान बंध्यापुत्र प्रत्यक्ष तो नहीं होता है शब्दजन्य ज्ञान मानते हैं, भाटमती के अनुसार असत्य विषय में भी शब्द से ज्ञान होता है, तो शब्द बोध हो जाएगा किंतु अपरोक्ष नहीं होता है, अपरोक्ष से अप्रत्ययमानत्वम अपरोक्ष सस्य विषाण होता है, बंध्या पुत्र होता है, अपरोक्ष नहीं होता है। अपरोक्ष शब्द का प्रयोग कर लिया, विषय है ही नहीं, मन का आकार नहीं बनेगा ना मनोवृत्ति। तो शब्द ज्ञान अनुपति अनुपाती वस्तु से विकल्प विकल्प वृत्ति है, शब्द ज्ञान के पीछे शब्द ज्ञान हुआ विकल्प वृत्ति है वस्तु शून्य है। अपरोक्ष मानत्वम तब अपरोक्षत्व अप्रत्यय मानत्वम, अपरोक्षत्व प्रतीत होता है घटपट आदि और बंध्यापत्र, तो अपरोक्षत्व अप्रत्यय मानत्वम असत्व। ये कहेंगे पूरा पीछे का दैवी ठीक नहीं है, नित्य अत्यंत स्वतिव्याप्ति, जो नित्य अत्यंत धर्म आधर्म उनके अपरोक्षत्वन प्रतीत होता है, अति अपरिचित प्रतीत होती है, तो अपरिचित अप्रत्यय मानत्व कहेंगे तो उसमें लक्षण चला जाएगा। असत्य की व्याख्या करें अपरोक्षत अप्रत्यय मानत्व, अतिद्र जो है अपरिचित जिसका नहीं होता है उसमें अपरिचित या अपरिचित अप्रत्यय मानत्व रहेगा, कह लिया अप्रत्यय मानत्व रहेगा तो असत्य का लक्षण उसमें जाएगा अतिव्यापी। यदि चेत यहाँ तक पूर्व पक्षी पर अभी आज नंद से लेकर अब तक यहाँ पूर्व पक्षी मैं एवं सिद्धांत कहता है सर्वत्र त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम यद्यपि तुच्छा निर्वाच्य हो साधारण, तुच्छा में भी सर्वत्र निषेध त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त है, अनिर्वाच्य में समान है आकाश प्रपंच में, तथापि क्वचिद अपि उपाद सत्यन प्रतीत अनर्थम अत्यंत असत्यम, अत्यंत असत्य क्या है कहीं भी अधिकरण में सत्यन प्रतीत अनर्थम, शब्द के ज्ञान हो कोई बात नहीं, सत्यन प्रतीत योग्यतम सदरूपेण प्रतीत योग्यता सचिचरण है, कहीं भी अधिकरण में सत्यन प्रतीत अर्थव नहीं प्रतीत अनर्थम, ये अत्यंत असत्य है। तच श्रुति रूपे श्रुति रूप में सत्यन प्रतीत योग्यता है, सत्यन प्रतीत अर्थव है, अर्थव है अनर्थव, हाँ श्रुति रूपे प्रपंच बाधा पूर्व नास्त्येव किम नास्ति सत्यन प्रतीत अनर्थव नास्ति, अर्थात प्रतीत अर्थव अस्ति। श्रुति रजत में प्रपंच में बाध के पहले सत्यन प्रतीत अर्थव है अनर्थव पूर्व नास्त्येव सत्यन प्रतीत अनर्थव नहीं, इसे न तुच्छता पति, इसलिए प्रपंच आदि में सृष्टि रजत में तुच्छत्व की आपत्ति नहीं, क्योंकि सत्यन प्रति अनर्थम अत्यंत तुच्छ है, सत्यन प्रति अनर्थम सृष्टि रजत प्रपंच आदि में नहीं है, इसलिए अतिव्यक्ति नहीं। न तो बाधा पूर्व सृष्टि रूपम प्रपंच वा सत्यन न प्रतीयत, बाध होने के पहले सृष्टि रजत श्रुति ज्ञान होने पर रजत का बाध होगा, नेदम रजतम बाध होता है, बाध होने के पहले रजतम अस्ति ऐसे प्रतीति होती है, है? बाधा पूर्व सुस्तृत्यम प्रपंच वा प्रपंच आकाश आदि सत्यन प्रतीति का विषय है, आकाश आदि में सत्यन प्रतीति होती है, आकाशम अस्ति वायुरस्ति अत्यन सदृश प्रतीति होती है, प्रपंच वा सत्यन न प्रतीयते न सत्यन प्रतीयते सुस्तृत बाध के पहले सत्यन प्रतीयते प्रपंच सत्यन प्रतीयते सुस्तृप के सत्यन प्रतीयता इदम सुस्तिरजनम ऐसे इदम रजन, हाँ तो विचार करने वाले सुस्तिरजन कहते भ्रांति स्थल लेने के लिए, भ्रांति स्थल में जो ज्ञान होता है कोई कहता है ये सुस्तिरजन क्या कहता है इदम रजन अयम सर्प प्रत्यन प्रतीत है, एतदेव सदर्थकेन उपाधि पदन सूचितम, ये उपाधि प्रतिपन उपाधु त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम मिथ्या प्रकार से क्या पहले क्या गया प्रतिपन्न उपाधु ज्ञान तो उपाधि में अधिकरण जो उपाधि शब्द दिया सदर्थक कोई एक उपाधि है जिसमें ज्ञान तो होता है रजतम इदम रजतम अयम सर्प ऐसे ज्ञान होता है, तो अधिष्ठान कोई एक सदर्थक उपाधु प्रतिपन्न उपाधु प्रतिपन्न उपाधि कोई एक अधिष्ठान है, उपाधि शब्द सदर्थक हुआ यही सूचित है एकदेव प्रपंच में सतादात्म्य प्रतिमान तमेव। प्रपंच भी सतादात्म्य प्रतिमान होता है, आकाशमस्ति वायु अस्ति रजतमस्ति, इसी को ही सूचित है उपाधि पद में सूचितम कि जो मिथ्या जिसको कहते हो सतादात्म्य प्रतिमान होता है। हाँ सतादात्म्य प्रतीत होता है मिथ्या। हाँ सतादात्म्य प्रतीत प्रपंच होता है, क्षुत्रजित होता है, यही सदर्थ के न सदैव अबाध्य अर्थ अबाध्य एक का क्या है प्रपंच सदादात्म्य प्रतिमान तमेव। प्रपंच सतादात्म्य प्रतिमान होता है, जिसको हम मिथ्या कहते हैं प्रपंच को वो सतादात्म्य प्रतिमान होता है, यही सूचित उपाधि अर्थ के न सद सद नहीं सद अर्थ के उपाधि पद उपाधि पद दिया जिसका अर्थ सत है। किसी उपाधि प्रतिपन्न उपाधि में प्रतिपन्न सदरूप अर्थ में सदर में सद अर्थ जिसका किसका उपाधि उपाधि पद का सद विद्यमान है। हाँ परिकार का निषेध प्रतिपन्न निषेध अत्यंत परिकार अत्यंत प्रतिपन्न सद अर्थ जिसका इस उपाधि पद से सूचित हुआ। सूचित हुआ जिसको हम मिथ्या कहते हैं उसका कोई अधिष्ठान सदरूप है जिसके तादात्म्य में प्रतीत होता है, अस्तित्व में प्रतीत होता है मिथ्या। अशिषाण अस्तित्व में प्रतीत होगा शब्द से भी ज्ञान हो किसी प्रकार ज्ञान हो अस्तित्व में प्रतीत नहीं होता है। शब्द जन्य ज्ञान मान करके उसका निराकरण करेंगे शब्द शब्द प्रयोग होता है। शशिषाण और बंध्यापुत्र एक है क्या एक नहीं ऐसे ज्ञान होता है मानना पड़ेगा। शशिषाण से बंध्यापुत्र से कुछ ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी अस्तित्व में प्रतीत शशिषाण की भी बंध्यापुत्र की भी नहीं होती है, तो इसलिए ही सूचित है। शून्यवाद भी सदतिष्ठान का भ्रम आने के कारण क्वचित उपाधि सत्य में प्रतीत रूप असद वैलक्षण से क्षेत्र के प्रपंच से अनुकरा तो कहीं शून्यवादी के समान हो जाएंगे आप। शून्यवादी के समान नहीं है, शून्य सबको शून्य कहते हैं। किसको सत्य ने प्रतीत अर्थ मानिए सत्य ने प्रतीत अनर्क मानिए सत्य ने प्रतीत अनर्घ योग्य नहीं है। सद अधिष्ठान को भ्रम आने के कारण सत अधिष्ठान से भ्रम से स्वभ्रम सदधिष्ठान एक मानते शून्यवादी सदधिष्ठान का भ्रम भ्रम होता है प्रपंच का उसका अधिष्ठान क्या मानते शून्य शून्य सद है क्या नहीं सद नहीं सद अधिष्ठान का भ्रम अनुकरण शून्य सद अधिष्ठान का भ्रम नहीं मानते नहीं मानते। कहीं भी उपाधि में उपाधि का अधिकरण सद अर्थ अधिकरण आश्रय नहीं सत्य न प्रतीत अनुरोध करो सत्य न प्रतीत अनर्घ रूप असत असत क्या है सत्य न प्रतीत अनर्घ रूप असत वैलक्षण से क्वचित उपाधि सत्य न प्रतीत अनर्थ रूप से सुप्त रूप मानेंगे बौद्ध लोग सत्य न प्रतीत अनर्घ असत वैलक्षण सत्य न प्रतीत अनर्घ है असत है उसे विलक्षण कहेंगे सुप्त रजत को प्रपंच को नहीं सुप्त रूप प्रपंच करा क्योंकि उसको असत मानते सत्य न प्रति जाना रहा है तो रूप जो असत उसे विलक्षण नहीं कर सके तो असत मानते अनंगीकरा नंद एवं प्रति एवं प्रति क्या हुआ मिथ्यात्व जो अर्थ क्या प्रतिपन उपाधि जितने प्रतिपन उपाधि सर्वत्र उसका निषेध है प्रतिपन उपाधि सर्वत्र उसका निषेध करेंगे। यावत सद अधिकरण का अत्यंत अभाव प्रतीतम परिवेषितम यावत सद अधिकरण का अत्यंत अभाव प्रतीतम सद अधिकरण का अत्यंत अभाव प्रतीतम जितने अधिकरण है सर्वत्र उसका अभाव है जो मिथ्या है। सर्वत्र अभाव मानेंगे मिथ्या वस्तु को या कहीं सद्भाव मानेंगे सर्वत्र उसका अत्यंत अभाव है जितने अधिकरण है सब अधिकरण है उसका अत्यंत अभाव है। जो मिथ्या है रज सर्प मिथ्या है तो कहाँ रहता रज सर्व कहीं नहीं, सर्व तो उसका अभाव रज में जो दिखता था वहीं भी अभाव। इसी प्रकार आकाश आदि प्रपंच का आप कहो तो मिथ्या है, मिथ्या का अर्थ अपने अधिकरण जहाँ प्रतीत होता है वहीं उसका अभाव, अन्यत्र भी नहीं वहीं भी अभाव हो गया। तो सर्व जितने सद अधिकरण अत्यंत अभाव सर्व का प्रतीय हो गया मिथ्या, मिथ्या का ये परिवर्तन हुआ। अभी तार्किक लोग तो केवला नहीं मानते हैं, प्रमेयत्व बातचीत तो केवल में है, प्रमेयत्व का अभाव कहाँ कहाँ रहेगा, बातचीत तो प्रमेयत्व जिसके केवल में मानते हैं कहीं भी उसका अभाव नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो सर्वत्र अत्यंत होता है ऐसा नहीं। अभी केवल केवल में प्रमेयत्व को नहीं लेना, गगन का अत्यंत अभाव, आकाश का अत्यंत अभाव, संयोग का अत्यंत अभाव कहाँ कहाँ रहेगा, गगन का अत्यंत अभाव कहाँ कहाँ रहेगा, गगन का अत्यंत अभाव तर्क मत के अनुसार तार्किक के लोग गगन कहाँ मानते हैं, गगन के अत्यंत मानते हैं, गगन का अत्यंत अभाव तर्क संग्रह में जो आया केवलानी का लक्षण किया गया अत्यंत अभाव पृथ्वी तुम केवलानी तो अर्थ क्या, अत्यंत अभाव पृथ्वी तो केवल नहीं तो कैसे करेंगे, तो गगन अभाव में लक्षण नहीं, नहीं जाएगा। अत्यंत अभाव पृथ्वी ना अत्यंत अभाव का प्रतीक हो जाएगा, किसी गगन अभाव का अभाव गगन है, गगनात्मक अत्यंत अभाव का पृथ्वी क्या होगा, गगन कहीं से होगा पूरा बोलो, हाँ गगनाभाव गगनात्मक जो अत्यंत अभाव उसका प्रत्यय क्या है, गगनाभाव, गगनाभाव का अभाव क्या होगा, गगनाभाव का अभाव क्या होगा, गगन स्वरूप जो अभाव उसका प्रत्यय क्या हुआ, गगनाभाव हो गया, अत्यंत अभाव का प्रत्यय हो गया, अप्रत्यय हुआ नहीं, उनसे अत्यंत अभाव प्रत्यय स्वरूप केवल अनुतम गगनाभाव में नहीं है अभ्याप्ति होगी। गगनाभाव केवल नहीं मानते, कहीं भी आकाश आती तो नहीं होता है, सर्वत्र उसका अभाव है, अत्यंत अभाव प्रतीत हुआ, किंतु अभी केवलानयी अत्यंत अभाव प्रतीत प्रतीत, केवलानयी जो अत्यंत अभाव है, कोई अत्यंत अभाव केवलानयी है कौन है, आकाश आकाश अभाव जो आकाश अभाव आत्माभाव कालाभाव तो हो जाएगा। गगनादिशु तार्किक नाम सिद्ध साधनम, तार्किक लोग क्या कहेंगे, सिद्ध साधन आप जो कहते हो त्रैकालिक निषेध प्रतियुतम, त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतियुतम, त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतियुत कहेंगे तो गगन भी त्रैकालिक अत्यंत अभाव का प्रतियोग, सर्वत्र गगन का अभाव है, क्यों गगनाभाव को केवल नहीं मानते, केवल नहीं जो अत्यंत अभाव गगनाभाव उनका जो प्रतियोगी गगन आदमी है सिद्ध साधन दोषे तार्किक मत के अनुसार। यद अधिकरण सद अच्छा अभी नम एवं सती कह करके पूरा पीछे क्या देता है, कहाँ की व्यक्ति सिद्ध साधन कहाँ है, गगनादि में सिद्ध साधन कौन कहेगा, तार्किक को कहेगा, क्योंकि आपका मिथ्यात्व का लक्षण हुआ त्रैकालिक निषेध प्रतीतम, त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतीतम, त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतीतम, गगन अभाव कहाँ कहाँ रहेगा, सर्वत्र रहता है, त्रैकालिक अत्यंत अभाव का पृथ्वी गगन हो गया, त्रैकालिक जो केवलान्वय अत्यंत अभाव है उसका पृथ्वी की त्रैकालिक अत्यंत अभाव पृथ्वी है, गगन आदि में त्रैकालिक अत्यंत अभाव प्रतियुतम, तार्किक लोग भी मानते आप अनुमान करके भी सिद्ध करोगे मिथ्या तो आकाश आदि में तो मानते तो सिद्ध साधन होगा, उसको वर्णन करने के लिए सिद्धांत कहेगा यद अधिकरण यद सत, जिसका अधिकरण जो सत हो, यस्य अधिकरण यद सत, गगन का अधिकरण जो सत जो अधिकरण है तनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुतम तस्य मिथ्यात्वम, जिसका अधिकरण जो सत है सत रूप अधिकरण में अत्यंत अभाव प्रतियुतम, गगन का अभाव सद रूप है, गगन का अत्यंत अभाव सद रूप है क्या, नहीं, सदृभ्य अधिकरण यद तनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतीतम, वही उसका अत्यंत अभाव कहीं उसका अधिकरण को एक होना चाहिए। तनिष्ठ अत्यंत प्रतीतम यस्य अधिकरण, यस्य अधिकरण यद तनिष्ठ अत्यंत प्रतीत कहन से गगन का अधिकरण को एक हो, तनिष्ठ अत्यंत प्रतीतम गगन में आए, गगन का अधिकरण पहले कोई हो वही गगन का अभाव है। जैसे पट का अधिकरण संत में पट का अत्यंत अभाव, सर्प के अधिकरण रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव इत्यादि। इसी प्रकार गगन के अधिकरण कहीं सत रूप में गगन का अभाव ऐसा मानते तार्किक लोग सिद्ध शब्द नहीं। यस्य अधिकरण यत् वही उसका अत्यंत अभाव हो तो उसके मिथ्या कहेंगे। गगन में दशाधन तभी दोष होगा, गगन में अत्यंत प्रतीत आए, गगन में अत्यंत प्रतीत है गगनाभाव सर्वत्र है, किंतु तस्य यस्य अधिकरण यत् तनिष्ठ। गगन का अधिकरण क्या बताओ, गगन का कोई अधिकरण होता भूतलादि तनिष्ठ अत्यंत प्रतीत गगन में आता तो सिद्ध साधन होता, गगन का कोई अधिकरण ही नहीं अभी पदार्थ है। इसे लक्षण करेंगे यस्य अधिकरण यत्, जिस पदार्थ का अधिकरण सत हो वही उसका अत्यंत भाव हो तो मिथ्या होगा। पट का अधिकरण तंतु ही, तंत्र में पट का अत्यंत भाव होने से पट मिथ्या है। गगन का अधिकरण कोई है एक होता वही उसके गगन अभाव हो तो गगन को मिथ्या कहते हैं। ऐसे सिद्ध साधन नहीं तनिष्ठ अत्यंत प्रतीतम तत्व मिथ्यात्म ऐसे विवक्षा करेंगे तो इसके गगन में अतिव्याप्ति होगी सिद्ध साधन नहीं। तो अधिकरण पदे न अवृत्ति निराकरण भी यस्य अधिकरणम, अधिकरण कह दिया गगन का अधिकरण कौन है, कोई अधिकरण पद देने से गगन आदि का अधिकरण गगन हो, जितने नित्य द्रव्य है उनका अधिकरण नहीं मानते तार्किक में, केवल गगन नहीं आत्मा हो मन हो परमाणु हो नित्य द्रव्य का अधिकरण नहीं मानते। तो अवृत्ति पदार्थ का निराश हो गया, अवृत्ति पदार्थ कौन है गगन आदि अवृत्ति पदार्थ, उनका निराकरण होने पर भी संयोग संबंध है ना घटाधिकरण, संयोग से घट का अधिकरण भूतल बनेगा क्या, क्या बनेगा संयोग न घटाधिकरण भूतल में समवाय में घट रहेगा या नहीं रहेगा, समवाय संबंध में घट का अधिकरण कपाल है उसे संयोग घट रहेगा। देखो संयोग संबंध है ना समवाय संबंध न यद घटाधिकरण, संयोग संबंध में घटाधिकरण किम समवाय संबंध न तत्र संयोग संबंध है ना घटाधिकरण भूतले समवाय संबंध है ना घट अभाव है, समवाय संबंध में घटाधिकरण कपाले संयोग संबंध में घटाभाव रहेगा, समवाय घटाधिकरण समवाय संबंध है ना संयोग संबंध है ना। पहले देखो संयोग संबंध है ना समवाय संबंध है ना यद घटाधिकरण, समवाय संबंध है ना संयोग संबंध है ना घट से तनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता घट का अधिकरण भूतल है भूतल है वहाँ भूतल से समवाय संबंध आवश्यक अत्यंत प्रतियोगितम घट में आएगा, भूतल में समवाय घट नहीं जाता है, घट से तनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता सर्वे से वृत्तिमत्त दुर्धर्म सिद्ध साधन तो मानते घट का अभाव रहता है। जहाँ भूतल में घट संयोग समस्त रहता है वहाँ समवाय समस्त रहेगा क्या, तो भूतल निश्चय यद अधिकरण घट का जो अधिकरण भूतल है तत्र भूतल में अत्यंत अभाव घट का है, जिस घट भूतल में घट है उसी भूतल में उसी घट का अभाव रहेगा, संयोग समस्त घटा अधिकरण भूतल में समवाय घटा अभाव रहेगा, और समवाय संबंध में घटा अधिकरण कपाल में संयोग संबंध घटा अभाव रह जाएगा। समवाय संबंध में संयोग संबंध में घट से तनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता तनिष्ठ भूतलादिनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगितम घटना जाएगा, कपाल निष्ठ अत्यंत प्रतियोगितम घटना जाएगा। सर्वेश वृत्तिमत्सु वृत्तिमत्सु घटादि जो सिद्ध साधन दोष दुरुद्धरम उसका उद्धार नहीं कर सकते सिद्ध साधन दोष रहेगा। क्या कहने से अधिकरण यस्य यद अधिकरण तत्र तनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगितम घट का जो अधिकरण भूतल है वही भूतल निष्ठ अत्यंत प्रतियोगितम घट में आएगा, संबंध करना जाएगा, एक संबंध रहता है अन्य संबंध नहीं रहता है। यदि ऐसा कहेंगे ये न संबंधे न यद्यस्य अधिकरण तेन संबंध में तम अत्यंत आपूर्ति तम ऐसा विवाह क्या करेंगे। अभी हटाद में जो सिद्धता में रहेगा जिस संबंध से यस्य अधिकरण स्वयं संबंध में यस्य घट से अधिकरण यदि भूतलम तेन स्वयं संबंध में भूतल से अत्यंत आपूर्तितम घट में आएगा और समवाय संबंध में यस्य अधिकरण घट से अधिकरण किम तेन संबंध में समवाय संबंध में तनिष्ठ कपाल से अत्यंत आपूर्तितम घट में आएगा नहीं आएगा। ऐसे विवक्षा करेंगे विवक्षायाम और घटाद में तो नहीं जाएगा किंतु संयोग में जाएगा अव्याप वृत्ति से संयोग आदि से सिद्ध साधन संयोग वृक्ष में कपी संग रहता है रहता है किस अवसर रहेगा कौन रहेगा कपी संग ठीक है कपी संग वृक्ष में रहेगा समय रहेगा जिस वृक्ष में कपी संग समवाय संघ रहता है उसी संबंध उसी समवाय संघ से उसी वृक्ष में उसका अभाव रहेगा रहेगा शाखा अवच्छेदन कपी संघ हो तो मूलावच्छेदन कपी संघ का अभाव रहेगा। शाखा में कपी संघ किस अंश रहेगा समवाय संघ से और मूल में कपी संघ का अभाव किन समावचन को बिताएगा समवाय संघ ऐसा मानेंगे तो अव्याप वृत्ति से संयोग आदि से सिद्ध साधनम अव्याप वृत्ति संयोग विभाग आदि में सिद्ध साधनम इति चेत न सिद्धांतिकता न येन रूपेण यद अधिकरणतया यद प्रतिपन्नम तेन रूपेण तनिष्ठ अत्यंत प्रतित्वस्य प्रतिपन्नत्वेन सूचितत्वात् प्रतिपन्न उपाधौ तेन रूपेण येन रूपेण यद अधिकरणतया यद प्रतिपन्नम यद अधिकरणतेन यद प्रतिपन्न ज्ञातम तेन रूपेण तेन तनिष्ठ अत्यंत प्रतिप्त से प्रतिपन्न पद न प्रतिपन्न उपाधु का प्रतिपन्न ज्ञात तनिष्ठ अत्यंत प्रतिप्त से सूचित प्रतिपन्न पदम जो दिया है इसे अर्थ प्राप्ति के लिए तत्व रूप रूप क्या है ये रूपेण यसे अधिकरणतया यत्न प्रतिपन्न रूप क्या है संबंध विशेष हो अवच्छेदक विशेष ये रूपेण कहना है ये संबंध है यद अवच्छेद दोनों लेना जिस रूप से जिसका जो अधिकरण है उसी रूप से तनिष्ठ अत्यंत प्रतीक ये निरूपण कौन से जैसे संयोग समय से घट का अधिकरण भूतल उसी संयोग समय से भूतांश अत्यंत प्रतीकम ये सिद्ध है तार्किक का नहीं समवाय संबंध में घट का अधिकरण कपाल उसी समवाय संबंध से कपालंश अत्यंत प्रतीकम अन्य समय से नहीं लेना तत्वरूपम संबंध विशेष और अवच्छेद विषय जी ये यद अवच्छेदन यद अधिकरण शाखा अवच्छेदन कपी संयोग अधिकरण विषय शाखा अवच्छेदन कपी संयोग अभाव का अधिकरण विषय कहते नहीं मूल अवच्छेदन कहते तेल अवच्छेद नहीं संबंध ऐसा कौन से क्या हुआ जिस रूप से कौन से संबंध ये संबंध है ना यद अवच्छेद के न यह जो प्रतीत होता है तदनिष्ठ अत्यंत प्रतीतम तेन संबंध ना तद अवच्छेद अभी नहीं संबंध विशेष मंत्रण भूतले घटाधिकरण का तृतीय थे अवच्छेद विशेष मंत्रण का द्वितीय कपिशन अधिकरण था संबंध विशेष मंत्रण संबंध विशेष के बिना भूतल में घटाधिकरण का नहीं तृतीय थे यथाशित लगता है भूतल में घटाधिकरण का घटावत भूतलम इस ज्ञान होगा यथा ज्ञान है इस ज्ञान का विषय क्या संबंध है ज्ञान का विषय है संबंध घटावत भूतलम संबंध विषय है विषय कहाँ है घटावत घट है आधा आधे भूतल अधिकरण हुआ संयोग ने घटावत भूतल में समय कहा गया संयोग ने घटावत भूतल कहें तो संयोग संबंध विषय होगा ऐसे परमात्मा का ज्ञान संयोग संबंध होगा कभी कभी से पूछते हैं घटावत भूतलम कोई गया महात्मा कहीं रहने के पूछा बोलते घटावत भूतलम को न्याय भाषा में क्या कहें ऐसे न्याय भाषा जैसे तेलुगु तमिल एक अलग भाषा न्याय कोई अलग भाषा है ऐसा नहीं है कभी तो कहा संयोग संबंध आवश्यक नहीं घटत्व आवश्यक आधे अधिकंतावत वो इत्याग करके ज्ञान विषय कह दिया। बोले नहीं नहीं इसमें संबंध कहना पड़ेगा, घटवत भूतलम इतने कहेंगे तो उसको कहने के संबंध कहना पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि संबंध जब आप कहो संयोग है ना घटवत भूतलम तभी कहना पड़ेगा घटत आवश्यक संयोग संबंध आवश्यक आदिता निधि अधिकरण तावत। आपने संयोग संबंध का नाम नहीं लिया घटवत भूतलम कहा, इतने इसी ज्ञान इतने कहने के लिए संबंध को कहना पड़ेगा, जरूरी नहीं। वो महाअर्थ ने कहा दिया नहीं संबंध कहना पड़ेगा। संबंध कैसे कहेंगे, यदि किसको ब्रह्म ज्ञान हुआ समवाय घटवत भूतलम ज्ञान हो सकता है वो कहेगा घटवत भूतलम कहेगा है समवाय घटवत भूतलम किसको भी निश्चय हो गया वो कह सकता है भूतलम घटवत कह सकता है। आप उसको कहोगे संयुक्त समुदाय घटता आदि अधिकंडा ठीक लगेगा, यथार्थ ज्ञान हो तो संयुक्त संबंध होगा, किंतु आपने क्या घटवत भूतलम इतने कहेंगे तो संयुक्त संबंध उसका विषय हुआ ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो दिया है नहीं संबंध विशेष समंतरण भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते, भूतले घटाधिकरणता संबंध विशेष के बिना प्रतीत नहीं होता है यह अर्थ होगा, किंतु ये ठीक ना यथाशुद्ध अर्थ नहीं। इसे एवकार देकर क्या करेंगे, नहीं संबंध विशेष समंतरण ही हो भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते, संबंध विशेष के बिना ही घटाधिकरणता प्रतीयते ऐसा है क्या, संबंध के संबंध को विषय करके ही संबंध विशेष मंत्रण घटाधिकरणता प्रतीयते ऐसा है, संबंध विषय नहीं करके ही घटाधिकरणता की प्रतीति ऐसा है क्या, कभी संबंध के बिना है कभी संबंध से भी है। इसे यदि संबंध अवश्य के बिना ही घटाधिकरणता की प्रतीति मानेंगे तो येन रूपेण से संबंध आवश्यकता नहीं ले सकते, येन रूपेण यद अधिकरणता यद प्रतिपन्न, यदि संबंध के बिना आवश्यकता के बिना ही घटाधिकरणता प्रतीत होती तो येन रूपेण कहेंगे तो संबंध आवश्यकता ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि जब जब घटाधिकरणता की प्रतीत होगी संबंध के बिना आवश्यकता के बिना ऐसा है क्या, ऐसा नहीं। इसे संबंध विशेष मंत्रण एवकार अध्याय करके करना, नहीं संबंध विशेष मंत्रण नहीं हो भूतले घटाधिकरणता प्रतीय अवच्छेदक विशेष मंत्रण नहीं हो वृक्ष कपि संयोग अधिकंता वृक्ष कपि संयोगी कोई कहा वृक्ष कपि संयोगी तो यथार्थ है या नहीं, कपि बैठा है वृक्ष में वृक्ष कपि संयोग हुआ अवच्छेदक नाम लिया तो अवच्छेदक के बिना प्रतीत नहीं हुई बात नहीं, आवश्यकता के बिना भी प्रतीति होती है किंतु हमेशा आवश्यकता के बिना प्रतीति होगी ये भी बात नहीं। इसलिए यहाँ एवकार अध्याय करना है संबंध आवश्यकता को विषय करके अधिकरणता की प्रतीति नहीं होती ये बात नहीं, संबंध को विषय करके आवश्यकता को विषय करके अधिकरणता की प्रतीति नहीं होती कभी, ऐसा कहेंगे कभी प्रतीति होती कभी उसके बिना भी होती, इसलिए यहाँ संबंध विशेष मंत्रण नहीं हो संबंध विशेष के बिना ही अधिकरणता प्रतीत होती, अवच्छेदक के बिना ही वृक्ष कपिश अधिकरणता ऐसा नहीं, अर्थात संबंध और अवच्छेदों को विषय करके भी घटा अधिकरणता प्रतीत होती है हमेशा नहीं कभी होती तथा चेन विषय संबंध विशेषण ये न अवच्छेदक विशेषण यद अधिकरणता प्रतीति यत्र भवितु अर्हति, येन संबंध विशेषण यह नहीं अवच्छेदक विशेषण ऐसा कौन से क्या हुआ संयुक्त संबंध से घटाधिकरण भूतल है तो तत्समते नहीं जो संबंधित विशेषण वहाँ अत्यंत अभाव घटका नहीं है, और यह नहीं अवच्छेदक विशेषण यद अधिकरणता प्रतीति शाखा अवच्छेद है ना कपि संयोग अधिकरण है उसी अधिक अवच्छेदन उसका अभाव नहीं मूल अवच्छेदन अभाव कहते तेन ही वो संबंधित विशेषण तेन ही वो अवच्छ अवच्छेदक विशेषण तद अधिकरण तो अत्यंत अभाव प्रतियोगितम तस्य नित्यत्वम शाखा अवच्छेदन अत्यंत अभाव प्रतियोगितम तद अधिकरण का अत्यंत अभाव प्रतियोगितम तस्य नित्यत्व जो परिवर्तित है वह सिद्ध साधन कभी होगा देखो तार्किक लोग मानते हैं शाखा अवच्छेदन कभी संयोग है शाखा अवच्छेदन कभी संयोग अभाव मानते हैं संयोग संबंध न घटा अधिकरण भूतल मानते हैं वहां समवाय संबंध में घटक अभाव रहेगा संयुक्त संबंध से घटका भाव मानते हैं तो सिद्ध साधन कैसे होगा, हम कहते हैं जिस संबंध से जो जहाँ प्रतिपन्न होता है उसी संबंध से उसका अभाव है। संयसन से घटाधिकरण भूतल प्रतीत होता है, हम कहते उसी संयसन से घट का अत्यंत अभाव भूतल में, भूतल में घट संय संबंध में घट का अभाव है, संयस दर्शन प्रतियोगिता घटाभाव है। ये सिद्ध है तार्किक होगा, सिद्ध साधन नहीं, सभी मिथ्या तो है। यदि अन्य संबंध से अभाव कहेंगे तो मिथ्या सिद्ध होगा क्या? जो घट संयसन से है भूतल में वही घट संभाषण से रहता है क्या? नहीं रहेगा तो घट मिथ्या हो गया, समय समस्त रहता है, अन्य समस्त नहीं रहता है। किंतु जो मिथ्या सिद्ध करते हैं वेदांती वो क्या कहेंगे? ये नहीं वो संबंध न यद रूपेण यद अस्थि ते नहीं वो रूपेण सत्य अभाव, उसी संयसन से घट का अभाव तभी मिथ्या होगा घट। इसलिए ते नहीं वो संबंधित विशेषण ते नहीं अवश्य विशेषण तद अधिकरण तो अत्यंत अभाव प्रतिम ये मिथ्या तो है, इसमें सिद्ध साधन ही तार्किक गुरु नहीं मानते, उसी संबंध से उसी अवसर से। यदि पुनः ध्वंस प्राग अभाव प्रतियोगितम हो गगन नहीं ध्वंस प्रतियोगितम अस्त न प्राग अभाव प्रतियोगितम वेदांत मत न्याय मत नहीं। जैसे प्रकार ध्वंस प्राग अभाव प्रतियोगितम आकाश आदि में है या नहीं, नहीं है साधक प्रमाण नहीं। जिस प्रकार ध्वंस प्रतियोगितम प्रागह प्रतियोगितम गगनादि में नहीं मानते साधक प्रमाण नहीं मानते, ठीक इसी प्रकार आकाश अत्यंत अभाव प्रतियोगी इसमें किस निश्चय होगा, इसका निश्चय किस होगा? इसे गगनम अत्र ध्वस्तम इसे प्रतीत होते है नहीं, घटो ध्वस्त प्रतीत होते ध्वंस विषय का प्रतीत है, घटो भविष्य एक विषय का प्रतीति यह कपाले घटो भविष्य प्रागभाव विषय का घटो ध्वस्त ये ध्वंस विषय का। इस प्रकार गगनम ध्वस्तम गगनम भविष्य यदि प्रतीत होती ध्वंस विषय का प्रागभाव विषय का प्रतीति नहीं होती, इसलिए गगन का ध्वंस प्रागभाव नहीं मानती। ठीक इस प्रकार भूतले घटो नास्ति वायु रूप नास्ति प्रतीत होती है, यह गगनम नास्ति वो अमुकत्र गगन नास्ती ऐसे प्रतीत होती, अमुक स्थान ही गगन नास्ती प्रतीत होती, गगनम अत्र गगन नास्ती प्रतीत होने के लिए अत्यंत अभाव की प्रतीति के लिए गगन का में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता जो नहीं तो प्रतीत प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें प्रतीत प्रत्यक्ष होनी चाहिए, गगन का प्रत्यक्ष होता ना नहीं होगा तो यह गगन नास्ती कैसे प्रत्यक्ष होगा? इसलिए क्या होगा ध्वंस प्रागहा प्रतीत में अत्यंत अभाव अत्यंत्य है ना ध्वंस प्राग प्रतियुक्तम इव अत्यंत अभाव प्रतियुक्तम आकाशादो न चाह यथा आकाशादो ध्वंस प्रतियुक्तम नास्ती प्राग प्रतियुक्तम नास्ती तद्वत आकाशे अत्यंत अभाव प्रतियुक्तम के नास्ती तस्मात् साधक मानाभाव तुल्यता। आकाश में ध्वंस प्रतियुक्त क्यों नहीं मानते? साधक प्रमाण अभाव ध्वंस प्रतियोगित क्यों नहीं मानते? साधक मान मान साधक माना बाबा। इसी प्रकार आकाश में अत्यंत अभाव प्रतियोगिता भी नहीं मानेंगे, साधक माने से तुल्य माना बाब साधक माना हो कोई प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अनुमान आदि करेंगे अनुमान आदि कर यह आकाश है ना यह आकाश तो नास्ती इसे प्रत्यक्ष प्रतियोगिता संभव आकाश हो यह नास्ती इसे प्रत्यक्षता है नहीं प्रतीत प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होते प्रत्यक्ष से। इस प्रकार ध्वंस प्रतियोगितम प्राग प्रतियोगितम आकाश में नहीं है, इस अत्यंत प्रतीत में आकाश में चिंता नहीं होगा। अनुमान करेंगे अनुमान करने के लिए अनुकूल तर्क चाहिए, अनुकूल तर्क के बिना खाली ऐसे अनुमान नहीं कर सकते, अनुमान अंश अनुकूल तर्क अभाव अनुकूल तर्क नहीं अनुमान करने के लिए अत्यंत अभाव। सामान्य तो दृष्ट मात्र में ध्वंस प्राग प्रतियुक्त से अभी सिद्धि सिद्ध प्रसंग यदि कहेंगे तर्क नहीं होने पर भी अन्य व्यक्ति के द्वारा अत्यंत अत्यंत प्रतीत सिद्ध करेंगे। गगन जल अन्यत्र अत्र गगनम नास्ति भूतले गगन नास्ति गगन जल अन्यत्र जलवत् जहाँ जल नहीं है वायु में जल है क्या? तो वहाँ गगन नाती भूतल में, जहाँ भूतल में बनी नहीं जल नहीं वहाँ कहीं जल नहीं, तो अत्र भूतले गगन नाती जला गगन अन्य तरत्व जल रत्व। जहाँ जल नहीं है वहाँ गगन भी नहीं रहेगा, हेतु क्या है? जल गगन अन्य तरत्व, जल को दृष्टान्त बनाए। जल है क्या? यत्र जल गगन अन्यत्रत्व अस्ति तत्र जल का अभाव है गगन का भी अभाव है। जल गगन अन्यत्रत्व, जहाँ जल नहीं है वहाँ गगन भी नहीं है। यत्र जल गगन अन्यत्रत्व तत्र अत्यंत अभाव। जल गगन अन्यत्रत्व जल में सिद्ध है ना? नहीं, क्या नहीं? जल गगन अन्यतरत्व कहाँ रहेगा? जल में रहेगा और दोनों में सिद्ध है। जल गगन अन्यतरत्व जल में सिद्ध है, गगन में सिद्ध है नहीं? और यहाँ भूतल में जल का अभाव सिद्ध है, दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है, तो गगन का भी अभाव हो जाएगा। यहाँ जो दिखता है अभाव, इस अभाव का प्रतियोगी जल है ना? नहीं है, उसमें जल गगन अन्यतरत्व है, जल में जल गगन अन्यतरत्व एक तो रहेगा, रहेगा तो उसमें अत्यंत प्रतीत है भूतल में, अत्यंत प्रतीत है जल में। गगन में भी जल गगन अन्यतरत्व हेतु है नहीं, उनसे भूतल अत्यंत प्रतीत सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार जल में एतद् भूतल अत्यंत प्रतीत मत न, यत्र जल गगन अन्यतरत्व तत्र तत्र एतद् भूतल अत्यंत प्रतीत। यथा जल, जल में जिस प्रकार जल गगन अन्य तरत्व है, एक तद भूतल अत्यंत प्रतीत है, इसी प्रकार गगन में भी जल गगन अन्य तरत्व हेतु होने से एक तद भूतल अत्यंत प्रतीत सिद्ध हो जाएगा। तो गगन का अत्यंत अनुमान करेंगे, यदि अनुमान करेंगे ठीक इसी प्रकार ध्वंस प्रागभा में भी अनुमान करेंगे। प्रागभा ध्वंस में भी कहेंगे आकाश प्रागभा प्रतियोगी घट गगन अन्यतरत्व, घटपत आकाश ध्वंस प्रतियोगी अथवा आकाश प्रागभा प्रतियोगी, हेतु क्या करेंगे? घट गगन अन्यतरत्व दिशांत होगा घट, घट प्रागभा का प्रतियोगी ध्वंस प्रतियोगी, उसमें घट आकाश अन्यतरत्व रहेगा। यत्र घट आकाश अन्यतरत्व तत्र तत्र प्रागभा प्रतियोगितम ध्वंस प्रतियोगितम। घटा का समय तो तुम घट में रहेगा या गगन में रहेगा? गगन में घट में नहीं रहेगा, घट में रहेगा गगन में रहेगा। और घट में ध्वंस प्रतियोगितम प्रागभा प्रतियोगितम सिद्ध है, वह हेतु गगन में रहने के कारण गगन में भी ध्वंस प्रतियोगितम प्रागभा प्रतियोगितम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा अनुमानित अनुकूल करता भाव, नहीं तो सामान्य तो दृष्ट मात्र न, सामान्य से दृष्ट मात्र न मतलब अन्य व्यक्ति के द्वारा मात्र दंश क्या है? अनुकूल तर्क होने पर भी, अनुकूल तर्क होने पर भी यदि केवल सामान्य दृष्टि अन्य व्यक्ति के द्वारा सिद्ध करेंगे ध्वंस प्रागह प्रतियुक्त सिद्धि प्रसंगात, किसमें? आकाश में ध्वंस प्रतियुक्तम प्रागह प्रतियुक्त सिद्धि हो जाएगा। ओम।